www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عمر رضي الله تعالى تعلموا قبل أن تصوروا وقال وقت الله وبعد أن تصوروا رواه البخاري وفي التقويم ثلاثة أكابر ولما طالبينهم میں سمجھتا ہوں اس میں اس سے زیادہ عمر والے بھی ہیں اور یقینا علموں کے اعتبار سے تو سب بھی مجھ سے زیادہ ہے. عمر کے اعتبار سے کچھ لوگ سفید دیش سفید تاریخ ان لوگوں کا اس طالب علموں کے لیے حاضر ہونا میں اپنے لیے بھائی کی سعادت سمجھتا ہوں. پر آپ علماء کرام کا اس طالب علم ٹوٹی ٹوٹی گفتگو کو سننے کے لیے حاضر ہونا میں اپنے لیے بھائی سے خیر اور بھائی سے دعا اور بھائی سے سعادت سمجھتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ پہلے علم کے درمیان سے بات کرنے کا موقع آتا ہے تو نہمت ہو پاتی ہے اور نہ اس کے ساتھ ذہن میں کوئی مضمون بن پاتا ہے. اس لیے کہ جس پہلو پر گفتگو کی جائے دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ اسے کوئی جائے گی. جس پہلو کو سوچا جائے تو دل یہی کہتا ہے کہ تو سب جانتے ہی. تو پھر مجھے مولانا تقی صاحب کا لا لیا تھا ایک جملہ جو میں اہل علموں کے درمیان اپنے لیے ذکر کر دیتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ جب اہل علم میں جاؤ تو اس کو مذاکرہ کا عنوان دے کہ بھائی ہم مذاکرہ کر رہے ہیں. جیسے طالب علم استاد کے سبق کو دن بھر بھر کر کے بادل مغرب مذاکرہ کرتا ہے جس کو ہم تکرار کہتے ہیں اور کبھی کبھی نوکری ہیں وہ تکرار تک بھی پہنچ جاتی ہے آپ اپنی جگہوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں. اس لیے کہ کبھی کتاب کی تکرار میں طالب علم اولن سے جھگڑے پر آ جاتے ہیں تو جیسے وہ مذاکرہ ہمارا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے مذاکرہ کر رہا ہوں. کچھ بھولے ہوئے اسباب ہیں جو سب سے پہلے میں اسی کو منش سے ذکر اللہ کے اعتبار سے اپنی ذات کو خطاب پھر میرے سارے ہی بزرگوں کو سارے ہی دوستوں کو وہ مسائل سناتا ہوں. ہمارے رشید یہ مسلم دعوی کرتا تو ملا لیا سے جو کوئی یہ کہتا تھا نصیحت فرمائی تو حضرت پہ اللہ ہوتا تھا سنت کی اتباع ہمیشہ ایک ہی جملہ ہوتا تھا سنت کی اتباع کرو. فرمایا قابل نے جو پایا ہے وہ اتباع سنت سے. مجھے حضرت کا ایک واقعہ جو بخاری شریف نے حضرت نے ذکر کیا تھا وہ یاد آتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف نے روایت لائے کہ چھینکنے والے کو جواب دیا جائے یا رحمت اللہ لیکن وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اضافہ اللہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا ہے یا رحمت اللہ اور اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا تو اس کا جواب یا رحمت اللہ سے نہیں دینا ہے. اور امام بخاری علیہ رحمہ ایک دوسری روایت بھی لائے کہ دو آدمیوں کو چھینک آئی حضرت سے, ایک کو الحمدللہ کا ایک کو نہیں کا, تو سارے وہاں سوال کر رہا ہے کہ حضرت آپ نے اس کو یا دعا دی اور اس کو فرمایا ہاں حمید وہاں جانا, جس نے اللہ کی تحمید کی اس نے نہیں. اس روایت پر جب ہم پہنچے سبق میں تو حضرت نے ایک واقعہ سنایا, قاضی عافیہ رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے اجند شاگردوں میں بہت بڑی شخصیت, امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے بعد مقام قضا ان کے حوالے کیا گیا. امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے چیف جسٹس تھے, بہت بڑے قاضی تھے, اور چیف جسٹس کا عہدہ اور قاضی القضاۃ کا عہدہ سب سے پہلے جن کو ملا ہے وہ ابو یوسف, بلکہ یہ خطاب بھی آپ ہی سمجھا. کبھی کبھی شیخ وزد میں آ کر امام ابو یوسف کے بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جس پر کسی نے کلام نہیں کیا, ورنہ امام ابو حنیفہ پر بھی کلام ہوا اور امام شافعی پر بھی کلام ہوا, امام مالک پر بھی کلام ہوا, امام احمد پر بھی کلام ہوا, کسی نہ کسی نے کلام کیا ہے, لیکن امام ابو یوسف وہ واحد شخصیت ہے کہ جس پر کسی نے کلام نہیں کیا, وہ متفق علیہ شخصیت ہے. اس لیے اگر کہ ان کی روایتیں خطب روایات میں نہیں ہیں لیکن ان کی اپنی کتابوں میں ہیں, تو ان کو صفا خبر سمجھ کر کہ ان کی روایت کو قبول کیا. ایک بات مجھے حضرت کی یاد ہے, کتاب الزکات میں جب بدلا آیا سائے عراقی اور سائے حجازی, سائے حجازی چھوٹا ہوتا ہے سوا پانچ رقم کا اور سائے عراقی بڑا ہوتا ہے. حضرات حنفیہ سائے عراقی کے قائل ہیں, اسی لیے ہمارے وہاں قریباً 3.5 کلو بنتا ہے اور ان کے وہاں کچھ کم بنتا ہے, 2.5 کلو 3.25 کلو کے قریب بنتا ہے, اس لیے ان کا ساتھ ہوتا ہے. شاید اس پر بحث کرتے ہوئے چلے تو فرمایا کہ امام یوسف علیہ الرحمٰ جو حج میں تشریف لے گئے اور مدینے پہنچے تو اس مسئلے پر مناظرہ ہوا سائے عراقی اور سائے حجازی. تو اس مناظرے میں جو لوگ سامنے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو ہمارے آبا و اجداد کی ساہ ہمارے مکانوں میں پڑے ہوئے, اگر آپ جائیں تو ہم لے آئیں آپ اسے دیکھ لیں. دوسرے دن 50 اغنائے صحابہ یعنی ان کی نسل میں جو لوگ تھے وہ ساہ لے کر کے آئے اور وہ صحابہ کے ساتھ تھے. امام یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کو ناپا تو سب کے سب 5.25 رقم کے نکلے, پر اجاز بہار کی حکمت کا لایا میں نے اس مسئلے میں رجوع کر دیا. رجوع علماء کی توازن کی شان ہے, تکبر علماء کی شان ہے. حکیم الامت حضرت اکبر ثانوی رحمت اللہ علیہ کے مسائل مراجعہ جو ہیں امداد الفتاوا کے اخیر میں سارے ہیں, تو سب جمع کر دیے گئے اور حضرت کو اس رجوع کر لیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک ہی مجلس سے فی قول 40 سوال اور فی قول 80 سوال ہوئے اور آپ ہر مسئلے پر فرماتے ہیں مالک. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ نہیں کہ آپ کو مسئلہ پوچھا گیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے, اللہ بتائے گا تو میں تمہیں بتاؤں. حاکم نے مستدرک میں روایت نقل فرمائی جو ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے, جسے ظاہر کا سوال تھا کہ اس کا زمین پر سب سے بہتر زمین کون سی اور سب سے بہتر زمین کون سی, تو میں لاج فجاج جبریل فساد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل تشریف لائے تو آپ نے جبریل سے پوچھا, جبریل کہنے لاج نہیں مجھے نہیں مانا سرنگ لا, حضرت نے فرمایا اللہ سے پوچھ رہے, پھر جبریل وہی لے کر کے آئے مستقبل کے ہاتھ میں, فرمایا کہ بہترین زمین مساجد ہیں اور بدترین زمین مارکیٹ ہے. حضرت اس مسئلے میں لاڈری فرمائے, ایسے کئی مسائل آپ روایتوں میں پڑے گی اس کے ماتھی ملے گی معلوم, اللہ بتائے گا سب تمہیں جواب دوں. تو لاڈری کہہ دینا اور نہ کہہ دینا کہ اس مسئلے کا مجھے علم نہیں ہے, اس مسئلے پر مجھے تحقیق نہیں ہے, یہ ہماری شان کو گھٹاتا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ سراہی کو جھکایا جاتا ہے تو ہی کسی کو پانی پینے کے کام میں آتا ہے, اور سراہی سر اٹھا کر کے ہی رہے گی اور جھکائی نہیں جائے گی تو کسی کو پانی نہیں ملے گا. میرا اور آپ کا اگر جھکاؤ ہوگا تو امت کی پیاس بجھے گی, اور میرا اور آپ کا جھکاؤ نہیں ہوا تو امت کی پیاس کیسے بجھے گی؟ ہم سراہی ہیں, ہمیں جھکنا پڑے گا. اور میں اور آپ, اللہ ہی معاف فرمائے, ہم جو اپنی مزاج کنویں سے دیا کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے پاس آئے, ہم کنویں نہیں ہیں, ہم بارش ہیں. اپنی مثال کنویں سے رہتے, اپنی مثال بارش ہے. اس لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری مثال بارش ہے, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں, مثلی و مثل و ماں باپ علی اللہ بالعلم والهدى كما قال الزيت الكثير. وقال الزيت كتاب العلم في روايه ہے کہ میں جس علم و ہدایت کو لے کر کے آیا ہوں, میری علم و ہدایت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کثیر بارش. تو بیان سوری رحمت اللہ علیہ کا قول امام بخاری نے نقل فرمایا کہ قرآن کریم جب بھی عذاب کا لفظ عذاب بیان کرنا چاہتا ہے تو مطر کا لفظ بولتا ہے, اور بارش بولنا چاہتا ہے تو غیر بولتا ہے. اگر زمانہ ایک ہی ہوتے ہیں مطر کے لیے, لیکن تب بھی ہم نے یہ فرمائی کہ بارش کے لیے جو ہے غیر کا لفظ بولا, نبی علیہ السلام نے بھی غیر کا لفظ بولا. اسی لیے عذاب لوط کے اوپر وانتوں کا آنے کی مت اور آفتا امدر المندنی, عذاب کے لیے مطر بولا. تو حضرت نے اپنی مثال غیر سے دی, بارش سے دی. ظاہر کی باتیں نیابت کے رسول کے دعوے دار ہیں, تو ہمیں بھی بارش ہی بننا ہے. اور بارش کا حال یہ ہوتا ہے کہ مانگتے ہیں وہاں بھی جاتی ہے, نہیں مانگتے وہاں بھی جاتی ہے. اور بارش کی مثال یہ ہے کہ اپنوں کے وہاں بھی پرایوں کے وہاں, ہر ایک کے تقاضوں کو پورا کریں. تو میری اور آپ کی بھی جو ہے یہ جان ہونی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اپنے ہو, پرائے ہو, چھوٹے ہو, بڑے ہو, ہر ایک تک پہنچنے کی کوشش کرے. اور یہ جو حدیث شریف ہے مدنی وغیرہ ماں باغ علی اللہ علیہ ہوگا سمندر زید تفصیل, اس کے وجہ شفا کیا ہے, تشریف کس میں دی گئی؟ جمہور محدثین کے فرماتے ہیں کہ جیسے بارش کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, کسی طرح قلوب محمدی کے قلوب پر برسنے سے مردہ قلوب زندہ ہو جائے, مردہ دل زندہ ہو جائے. یہ جمہور محدثین نے سورہ حدیث میں لکھا ہے. ہمارے رضی معاہد الشاہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات اور سمایا کرتے ہیں, معاہد الشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہے بہت پکا تھا. لوگوں نے صرف آپ کو تبلیغ ہی کا آدمی سمجھا, وہ تبلیغ کا نہیں, وہ تو علم حدیث کا شہ سوال تھا, اور تعبیر رویا کا اس زمانے کا امام تھا. مائز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعبیر رویا کا امام تھا. وہ روایت جو میں نے اور آپ نے پڑھی حدیث کی کتابوں میں, کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی غار میں جا رہے تھے اور بارش آئی اور غار میں چلے گئے حفاظت کے لیے, اور بہت بڑا چٹان تھا, نکلنا ہٹانا مشکل ہو گیا, اور تینوں نے اپنے ایک ایک عمل کو پیش کیا. تو بحث اپنی جگہ کے وسیلہ بالاعمال کا مسئلہ, اور وسیلہ بالمیت کا مسئلہ, اور بلحیا کا مسئلہ, یہ سارے مسائل اپنی جگہ, لیکن یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ وسیلہ بالاعمال جائز. تو ان تینوں نے جو دعا کی, ایک نے کہا میری ماں کو صحیح, دوسرے نے کہا بہن کے ساتھ معاملہ میرا صحیح جو قرض مانگتی تھی, اور تیسرے نے کہا کہ مزدور کے پیسے کو میں نے کاروبار میں لگایا اور کو مکمل غلط سے زیادہ دیا. محدثین اپنی جگہ پر اپنی باتیں نقل کرتے ہیں. حضرت معاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر جو بات کہہ رہے ہیں, فرمایا اس روایت پر غور کرو کہ ان تینوں پر جب مصیبت آئی ہے تو ان تینوں نے اپنی عبادت کو پیش نہیں کیا, اپنے معاملات کو پیش کیا. دیکھو کتنی باریک نظر, اپنے معاملات کو پیش کیا. ایک نے کہا کہ میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح, ایک نے کہا میری بہن کے ساتھ صحیح, ایک نے کہا میرے مزدور کے ساتھ صحیح, یہ نہیں کہا میں بہت نمازی ہوں، بہت عبادت گزار ہوں، بہت روزے رکھتا ہوں، بہت حج کرتا ہوں، بہت عمرے کرتا ہوں، یہ نہیں کہا. انہوں نے اپنے معاملات کو پیش کیا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کی صحت پر جو دنیا کی چٹان رکھ سکتی ہے تو معاملات کی صحت پر انشاءاللہ جہنم کی چٹان بھی رکھ سکتی ہے. یہ تحقیق اور باریک بات حضرت نے بتائی ہے. تو بہرحال حضرت ماری دوسرا رحمت اللہ علیہ مدلی و مدل ماں بات علی اللہ علیہ و الخدا پر جو محدثین کی اپنی تحقیق ہے کہ مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں، حضرت اس بات اور فرمائے. حضرت کی فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی چیزوں کو کھا لو پیو لیکن پیاس پانی ہی سے دوبتی ہے. اب آئس کریم کھاؤ، آپ کولڈ ڈرنک پی لو، آپ کوک پی لو، اسپرائٹ پی لو، کلفی پی لو، لیکن بعد میں کہتے ہیں پانی مانگ. بھائی ابھی آپ نے کولڈ ڈرنک پی اور پانی مانگ رہے ہیں، سب پیاس تو پانی ہی سے پوچھ. حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش سے مثال دے کر، پانی سے مثال دے کر حضرت فرماتے ہیں فرمائے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ساری دنیا کے علوم کو حاصل کر لو، انجینئر نہ معلوم کیا کیا بن جاؤ، لیکن تمہارے قلوب کی تسکین کی پیاس تو علوم نبوت ہی سے بجھے گا، اس کے بندے نہیں بجھے. یہ وہ علوم نبوت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں ہم کو دیے، کسی درجے میں ہم کو، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اپنی اپنی حیثیت استطاعت صلاحیت طلب کو مطابق دیا ہے. اور جب انسان لگا رہتا ہے تو سہارا دیتا ہی رہتا ہے، بچرتے کہ وہ عالم نظر دے. یہ بہت بڑا دھوکا ہے ہمارا کہ ہم اپنے آپ کو عالم سمجھ دیتے ہیں. عالم نہ سمجھے طالب علم سمجھتے رہیں تو پھر کتابیں بھی پڑھتے رہیں گے، اور جس دن عالم سمجھ لیا کتابیں چھوڑ دیں گے. طالب علم سمجھتے رہیں، پڑھتے رہیں، محنت کرتے رہیں، کتابیں دیکھتے رہیں، تو اب تعالیٰ زمین سے زمین کو بھی اللہ تعالیٰ بامراد بنا دے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ربیع ابن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام سنا ہوگا، حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت پریشان اور خادی بھی رہتے تھے، حضرت کے من چلے خادی اور پریشان انتہائی ربیع. بغاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت نے مجلس میں کوئی مسئلہ سمجھایا اور ربیع سے پوچھا پہ ربیع کہنے لگے لا مجھے سمجھ نہیں آیا. پھر سمجھایا فرمایا اللہ، پھر سمجھایا فرمایا اللہ. تو حضرت نے ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گئے اور 40 مرتبہ سمجھایا. شاگرد کو شاید اتنی کرم فرمائی تو ہم بھی نہیں کرتے ہوں کہ اپنے طالب علموں کو کتنی مرتبہ سمجھایا. بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت عائشہ کے باہر ابو ہریرہ تشریف لائے، کچھ لوگ بیٹھے تھے اور حضرت ابو ہریرہ پر سر پر سر سرد کے طور پر سرد کرنا تیزی سے پڑھنا روایات کو بند کر کے چلے گئے. ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت غریبہ میں تھی لیکن نماز پڑھ رہی، نماز پوری کی تو فرمایا ابو ہریرہ ہے، فرمایا نہیں، فرمایا اگر ہوتے تو میں تنقید کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حدیثوں کو نہیں پڑھا کرتے تھے پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ کہ کسی کو سمجھ میں بھی نہ آئے یاد بھی نہ رہے. یہ تم نے سنت نبوی کے خلاف تلاوت فرمائی. یہ معیشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کو کہہ رہے. تو حضرت نے 40 مرتبہ بن جایا اور پھر فرمایا یا بنائی میرے بیٹے لبن نہ اگر یہ علم قابل شراب ہوتا تو میں اس کو گھول کر مجھے پلا دیتا، لیکن میں پلا نہیں سکتا. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت ربیع کہنے لگے یا شیخی و استاد کم اللہ ہوتا حضرت اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو کمی کر دیں، آپ کے ذوق کو کمی کر دیں. امام شافعی کہنے لگے یا بنیا اذا کمی ہے ذوق ہی معمول، اگر میرا ذوق کمی ہو گیا تو میں مر جاؤں گا. پر میں نہ حضرت یہ مراد نہیں، میں تو دعا دے رہا ہوں کہ آپ طاقتور بن جائیں، صحت مند ہو جائیں، امام شافعی نے فرمایا لو ستم تنی، اگر تم مجھے گالی بھی دے گا میرے بیٹے تو میں میرے حق میں دعا کا قبول کروں گا. آپ انداز لگانے کے لیے معاف کروں. امام شافعی علیہ الرحمۃ کو ربی تھے اور ربی کو اللہ نے کتنی معاف کروں. یہ میں آپ کو بغاوت کی مثالیں دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود ربی نے سلیمان مرادی چونکہ لگے رہے. تو آپ تعجب کرو کہ مطلب کے شافعیہ کی اکثریت ربی نے سلیمان سے چلی، حالانکہ بڑے بڑے شافعی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اسماعیل حضری جیسی شخصیت ہیں، لیکن وہ بھی ربی نے سلیمان سے رجوع کر رہے ہیں. امام غزالی نے اس بات میں کیا فرمایا؟ بغاوت اور چیز ہے اور محنت کے ساتھ لگے رہنا اللہ کی طرف سے توجہ ہو جاتی ہے، عنایات ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے. تو پھر میں بہت دور نکل گیا، میں تو یہ سنا رہا تھا کہ سائے جانی اور سائے راتی پر امام یوسف فرما سے فرگا تو بہار یہ مسئلہ میں نے رجوع کر دیا. علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ مسئلے پر یہ لکھتے ہیں عبد القدیر میں، امام یوسف کی طرف یہ مسئلہ کی نسبت صحیح ہے، امام یوسف نے رجوع نہیں فرمایا ہے، بلکہ ابو حنیفہ علیہ رحمۃ کے ساتھ ہی سائے راتی کو کھائی ہے. اور جس نے یہ رجوع کا مسئلہ نقل کیا ہے وہ غلط ہے. اور ابن حمام علیہ رحمہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ابو یوسف کے علوم کے حامی حضرت امام محمد ابن حضرت شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور امام محمد ابن حضرت شیبانی نے تمام علوم ابو یوسف کو نقل کر دیا ہے، لیکن یہ واقعہ کہیں نہیں لکھا. اگر یہ واقعہ ثابت ہوتا تو امام محمد ضرور نہیں. یہ ساری تقریر شیخ نے نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر اس ذکر اعظم کی دلیل نہیں ہوتی، اگر امام محمد سے ذکر نہیں کیا تو اس کا یہ مسئلہ نہیں کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ صحیح نہیں. فرمایا امام ابو یوسف اپنے اس واقعے کو اپنی کتاب کتاب القضاۃ کے اندر اپنے قلم سے خود لکھتے ہیں. تو غائبی کتاب تو خود ہی اس واقعے کو بیان کر رہا ہے. پھر انسان کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر شیخ نے ایک تعبیر کی اپنے بڑوں کے لیے. فرمایا ہو سکتا ہے ابن حمام کو کتابوں کو بات نہیں پہنچی ہوگی، اس لیے ہمیں اپنے بڑوں سے متعلق کسی طرح کا حسن نظر رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اپنے بڑوں پر اشکال کرنے والے بن جائیں، ان کی بات کو اچھالنا کمال نہیں، ان کی بات کو اچھالنا کوئی کمال نہیں. دنیا میں کون ایسا ہے جس سے غلطی نہ ہوئی ہو، سب ہوا نہ ہوا ہو؟ کون ایسا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے انبیاء؟ ارے جس سے کچھ نہ کچھ غلطی اور فروغات تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری برادری میں عجیب ہے کہ جب کسی کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو کبھی دشمنی میں اس طرح اچھالتے ہیں کہ گویا اس سے بدتر جانی کوئی نہیں ہے. یہ ہم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک المیہ ہے ہمارا فرمائے، بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کسی عالم کے پیچھے جب پڑ جاتے ہیں تو اس کی بیجا باتوں کو بھی لے کر کے اس کو اشکال کرتے ہیں اور اس کی تنقید و تنقید سے لگے رہتے رہتے ہیں کہ ہر وقت. اور اب تو واٹس ایپ کی دنیا ایسی آ چکی ہے کہ ذلیل کرنے کے لیے اسی کو جو ہے ایک اعلی کار بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. ہمیں روز کسی مسئلے میں اختلاف ہوا کرتا ہے اور صحوات اور لندشوں سے خون پاک ہوتا ہے. ہمارے حضرت نے بخاری شریف نے بتایا ہمیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الصلاۃ میں ترتیب صلاۃ کو جب پیش کر رہے ہیں، شروع تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کی جو پوری ترتیب پیش کی، ہر ایک پر باب قائم فرمایا. باب التحیات، باب الین ظلم، سب پر باب قائم فرمایا. دلجری کا باب نہیں لایا حضرت نے بخاری شریف، پوری ترتیب صلاۃ میں دلجری کا باب نہیں لایا. اب کو یہ کہتے کہ بہت ممکن ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط پر درود شریف کی روایت نہیں ملی ان کو، اس لیے بات قائم نہیں بننا جو عام طور پر جواب ہوا کرتا ہے. تو یہ جواب یہاں غلط ہوگا کہ کتاب الدعوات میں امام بخاری بابن الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب لا کر درود شریف لا رہے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائیں. تو درود شریف کی روایت آپ کی شرط پر ہے، آپ کے پاس موجود ہے، لیکن کیوں نہیں لائے؟ ترتیب صلات کے اندر حضرت فرماتے ہیں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ امام بخاری سے شروع ہو. تو کیا امام بخاری سے کوئی تنقید کر رہا؟ اگر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو فضلوں میں اللہ یونس نے بتا حقیقت آپ بڑے ہیں حضرت یونس سے تو اور ہزاروں درجہ آپ بڑے ہوئے ہیں حضرت یونس سے, لیکن یونس علیہ السلام کی تعریف کرنے سے شان نبوت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. میں آپ کی اگر تعریف کر دوں تو میری شان میں کوئی کمی نہیں ہوگا. کیا ہو گیا ہے کہ ہم دوسرے عالم کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے ہم عصر کو قبول کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اسلامی کو قبول کرنا تو بہت دور کی بات, ہم عصروں کو قبول نہیں کرتے. اب تو ہم عصر تو بہت دور کی بات, اکابر کے بعد میں بھی اب ہماری رائے بدلتی جا رہی ہے کہ اب اکابر پر بھی تنقید اور تبصرے کر رہے ہیں. حالانکہ مستقل محدثین کے وہاں جو ہے بحث ہوتی ہے روایت الاکابر انل اکابر. امام بخاری اتنے بڑے ہو کر اپنے چھوٹوں سے روایت کی. زہبی نے نقل کیا کہ امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کو امام بخاری نے یوں فرمایا من تفا کر, یا امام یا اس طرح کا لفظ ہے من تفا کر ہے ترمذی, تم نے جس کا جتنا مجھ سے انتفا کیا ان تفا تم ان کا کثیرہ, اس سے زیادہ میرے بیٹے میں نے تم سے انتفا کیا. نجاتی کی ہے بات ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کو کہ جتنا تم نے مجھ سے انتفا فائدہ اٹھایا اس سے زیادہ میں نے تو اسے فائدہ اٹھایا. آج تو استاد اپنے طالب علموں کو کہے تو صحیح کہ میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھا. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام و السلام کی تعریف کر دی کہ جتنی مدت یوسف جیل میں رہے اتنی مدت اگر میں رہتا اور میرا بلاوا آ جاتا تو میں تو فوراً نکل پڑتا. یہ حضرت یوسف کے صبر کا کیا کہنا کہ معاملے کی تحقیق کے لیے ابھی اندر ہی رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرنے سے ہمارے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی. آپ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے, اس کے بعد سارے لوگوں کو. آپ ابراہیم کی تعریف فرماتے ہیں, آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی. آپ موسیٰ علیہ السلام و السلام کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ پر بے ہوشی نہیں, اللہ کے عرش کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے. کیا معلوم موسیٰ پر بے ہوشی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ کی تعریف فرماتے ہیں, آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی. یہ ساری روایات کی اس کا بتاؤ کہ کسی کی تعریف سے ہماری شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں, ہاں تنقید سے کمی آئے گی. میں جب کسی کی تنقید و تنقید کرتا ہوں گا تو دو میرے چاہنے والے ہوں گے لیکن دس مجھے برا کہنے والے ہوں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم تنقید و تنقید کرنے والے بنے, ہم تعریف کرنے والے بنے. ہم دوسروں اس لیے کہ اگر ہم ہی علماء کی برائیں کریں گے تو عوام کے دل میں عظمت کہاں ہے؟ خوب سنو میرے بھائی, ہم ہی اگر ایسے علم کی برائی پر لگیں گے تو پھر عوام کے دلوں میں عظمت کہاں ہے؟ ہم ہی نے علماء کی عزت کو پامال کر لیا. ہمیں چاہیے کہ اپنے علم کے مقام کو دلی دل بیان کرے, چاہے وہ اپنے علاقے کا ہو, اپنے محلے کا ہو, اپنے ساتھ کام کرتا ہو. لیکن جب ہمارے سامنے کوئی بات آئے, ہم اگر اس کے خلاف کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے تو ہم تعلیم کر کے اس بات کو ختم کر دیں. کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قاضی عافیہ رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی تھے, بابا یوسف رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں اور قاضی. کسی نے ہارون رشید کو یہ خبر پہنچائی کہ یہ بیت المال کے مال میں اصرار بہت کرتے ہیں, فضول خرچی بہت کرتے ہیں. www.athleague.com the revival of iman. سارے وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور خالی عافیہ کو سامنے, ہارون رشید کے سامنے مجرمانہ حیثیت سے دکھایا گیا ہے کہ آپ کے خلاف شکایت ہے کہ بیت المال میں اصراف بہت کرتے ہیں, فضول خرچی بہت کرتے ہیں. گفتگو چل رہی تھی, پوچھ تاچھ کر رہی تھی, خالی عافیہ کو اتنے میں ہارون رشید کو چھین لیا. سارے بچوں نے کہا یہ رحم اللہ, قاضی عافیہ نے بولا یہ رحم اللہ. ہارون رشید نے قاضی عافیہ سے یہ کہا, بہت پریشان تھی یہ قاضی رہ چکے فرمایا کہ سارے مجمع نے مجھ کو دعا دی, آپ نے مجھ کو دعا نہیں دی, کیا اس لیے دعا نہیں کی رحمت اللہ سے کہ آپ کا مقدمہ ہے میرے پاس؟ اس کے بعد یہ حدیث میں سنائی جو بخاری شریف کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حمید اللہ, جب کوئی اللہ کی تعریف کرے الحمدللہ کرے اس کو دعا کی جائے گی رحمت اللہ سے, آپ کو چھینک آئی لیکن آپ نے جو ہے الحمدللہ نہیں کہا تھا, اس لیے میں نے آپ کو یہ رحمت اللہ نہیں کہا, میں نے اتباع روایت کی بنیاد پر آپ کو یہ رحمت اللہ نہیں کہا, مقدمے کی بنیاد پر میں ہارون رشید نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جو دعا کے بعد میں اتنا بخیل ہو کہ سنت کے خلاف دعا نہیں دے سکتا وہ بیت المال میں اکرام کیسے کر سکتا, یہ ہو نہیں سکتا, رہائی ہو گئی. ہمارے حضرت نے اس واقعے کو سنا کر ہم کو یہ کہا تھا ساری آسیا کی رہائی اتباع سنت کی دنیا, ہمارا مزاج اتباع سنت والا, ہماری زندگی میں سنت کی اتباع ہو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اس سے بڑھ کر اعلیٰ زندگی کوئی نہیں ہو سکتی, اس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ زندگی نہیں ہو سکتی. شیخ سے جب بھی کوئی پوچھتا تو تصور کی حقیقت کیا ہے, حضرت فرماتے اتباع سنت, اتباع سنت بس ایک ہی بات فرماتے تھے سنت کی اتباع کر. ہم نے شیخ کی زندگی میں ہر سنت کو ادا کرتے ہوئے دیکھا, سال میں تین مرتبہ آدھا کب سیرتا پیتے کیوں کہ آدھا کب ارے چمل پینا مشکل ہے, شہر آدھا کب سرکا پیتے تھے سال میں تین مرتبہ, اور فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام نے اس کو نعم الادام اور بہترین ترکاری کہا ہے تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کو پیتے, کوئی سنت ایسی ہم نے ایک مرتبہ یوں کہا سفر کے اندر کہا, حضرت نے فرمایا کہ جو نصوص سے ثابت ہو مسائل منسوخہ ان مسائل منسوخہ پر تو عمل نہیں کیا جائے, دیکھو کام کی بات اور اصول کی بات, جو منسوخ مسائل نصوص سے ثابت ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا, جیسے جیسے کلام سے صلات کا مسئلہ نصوص سے ثابت ہے کہ منسوخ ہو گیا, آپ نماز کی بات نہیں کر سکتے, یہ مدلمہ مسئلہ ہے کہ اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا, لیکن جس کی منسوخیت مجتہدانہ انداز سے صراحتاً نقص موجود نہیں ہے, ہاں ائمہ نے اپنے اعتبار سے مسئلے کو استعمال کر کے یوں کہا کہ یہ مسئلہ منسوخ ہے تو ان کے نزدیک منسوخ ہے, تو جیسے رکھے جائے کا مسئلہ, حضرت الامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مسئلہ منسوخ ہے, اقتدار رکھے جائے تھا انکار نہیں ہے, لیکن اس بات سے یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا, مسئلہ مستحق کے اعتبار سے کہا ہے, ممتا بھی کہتے ہیں کہ اپنی بات کی ہے, امام احمد کہتے ہیں کہ اپنی بات کی ہے, دلائل دونوں طرف کے ہیں, تو جو مسائل منسوخہ بحیثیت مستحق کیا ہے شیخ نے کہ اتباع روایت میں کیا فرماتے, حضرت نے فرمایا اس کو بھی زندگی میں ایک مرتبہ عمل کر لو تاکہ قیامت میں نبی کی اس سنت کو بھی لے کر جانے والے بن جائے, اتنی دقیق بات حضرت نے فرمائی ہے, اتنی دقیق بات فرمائی ہم نے جو کچھ سیکھا حضرت کی زندگی میں, جو کچھ حضرت کی زندگی سے سیکھا, ایک مرتبہ مکے کے اندر کے دن شاملے تھے تو حضرت ان کے ایک لگاتار بیٹھے تھے انتہائی ذوق اور آفا خوشی سے بیٹھے اور کچھ اپلیٹ ہو گئے اور خود ہی فرمایا جانتے ہو میں سیدھا کیوں بیٹھ گیا, فرمایا تمہیں سبق دینے کے لیے کہ مہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتقیاً طعاماً قط, نبی نے کبھی بھی کیک لگا کر کھانا نہیں کھایا, آج ہم علماء کا حال یہ ہے کہ یوں سے لگا کر ماشاء اللہ آئس کریم کھا لیں, کیا اثر پڑے گا عوام پر, ہم کیا تعلیم دیں گے عوام پر, اگر ہماری زندگی میں سنت نہ رہے تو ہم دوسروں کو کیا تعلیم دے سکتے, اس لیے تصوف کی حقیقت اس کے بارے میں جس کی زندگی میں سنتیں آ کے سمجھ لو کہ تصوف کا ایک بڑا باب اس کو آتا ہے, مجھے حضرت گنگوئی نو اللہ عنہ قدم کی ایک بات یاد ہے, بہت سارے مریضی حضرت کو حضرت سے حضرت گنگوئی نو اللہ عنہ قدم کو ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں حضرت کی زندگی کو کھولتا ابھی گنگوئی رحمت اللہ نے, کہ چاہے سترہ میل سے چل کر جمعہ کی نماز پڑھنے حضرت گنگوئی کے پیچھے آتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ میں اس میں اپنی بخشش سمجھتا ہوں, جیسا ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا کہ شامی کے مقابلے میں گنگوئی کا مقام بڑا ہوا ہے. ان کے علوم سے تبھی تو انہوں نے کہا اور وہی جان سکتا ہے. بلا ہم جیسا کیا پہچانے گا ان مغل کو؟ تو ایک مرتبہ حضرت نے مجلس جی کی طرف کی, حضرت نے فرمایا کہ بھائی میری مثال تو داخو لے رہی ہے. اللہ میں اور آپ ہوں تو دس مرتبہ سوچیں گے میرے کہنے سے کئی واقعات یہ داخو نہ کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا میری مثال تو داخو لے رہی ہے. اور پھر حضرت نے واقعہ بیان کیا کہ اس داخو لوٹ مار کرتا تھا اور لوٹ مار کر کے پیسے کماتا تھا, اتنے میں اس کا گزر ہوا کسی بزرگ کے پاس مجمع لگا ہے, ہدایات پیش کیے جاتے ہیں, کوئی پاؤں دباتا ہے, کوئی منہ میں پان دے رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. تو داخو نے سوچا کہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ, کیا لوٹ مار کرنا, اولاد کو بیداریاں کرنا اور زندگیاں اٹھانا, یہ کاروبار ہوا. فرمایا وہ داخو بھی بزرگ بن کے بیٹھ گیا اور کسی طرح تک یہ نہیں کہ اس نے اللہ اللہ ضرور کر دیا. اب چلتے چلتے بات چلی کہ بڑے بزرگ آئے ہیں, بڑے بزرگ آئے ہیں, ایک گیا, دو گئے, تین گئے, جن لوگ ہدایا پیش کرنے لگے تو دور دور میں ہدایا میں لاش مار دے نکل گیا. ہم تو دنیا دینے آیا ہے, بولا ہم طالب دنیا ہے. لوگوں کے دلوں میں اور عظمت بننے لگی کہ بات کر یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے, دنیا بھی قبول نہیں کرتا. پھر آہستہ آہستہ مریدین کا حلقہ بڑھنے لگا, ذکر و اذکار ہونے لگے اور نماز بھی کیا. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پیر کا مقام نہیں ہوتا لیکن مرید مخلص ہوتا ہے تو اللہ اس کو مقام دے دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اب مریدوں کا مقام کہ کوئی مقام افضالیت پر کوئی غوث پر کوئی کہاں پر کوئی کہاں پر. ایک دن مریضوں نے سوچا کہ ہمارا جب یہ مقام ہے تو شہر کا کتنا اونچا مقام ہوگا نام ذرا دیکھ لیں. تو سب نے مراقبہ کیا ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, چالیس دن تک, لیکن شہر کا مقام نظر نہیں آیا. تو مریدین نے بہادر کہا کہ حضرت آپ کس مقام پر ہے نظر ہی نہیں آ رہے, آپ کا مقام کون سا ہے نظر ہی نہیں آ رہے, کتنے اونچے مقام پر آپ ہوں. تو وہ رو رہا اور رونے کے بعد کہا کہ میرا کوئی مقام نہیں, میرا کوئی. میں نے تو یہ دیکھا کہ دنیا کمانے کا بہترین ذریعہ ہے, اس لیے میں یہاں بن کر کے بیٹھ گیا. ورنہ میرا کوئی مقام نہیں ہے, مقام تو عام لوگوں کا ہے جو خداوند قدوس نے آپ کو نصیب فرمایا. اب آپ میرے لیے دعا کریں کہ تعالیٰ مجھے کم سے کم مومن بنا کے مقام چھوڑ دوں. جس اخلاص کے ساتھ اس نے جھنڈا کہا تو مریدوں نے دعائیں کرنا شروع کیا تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وفات سے قبل مقام غوث مل گیا اس کو. اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی استاد کو شاگرد سے جتنا فائدہ پہنچتا ہے شاگرد سے استاد کو بھی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. کبھی پیر کو مرید سے بھی اتنا فائدہ پہنچتا ہے کہ جو پیر سے مرید کو نہیں پہنچتا. خیر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کر دیا تاکہ میں بھی ایسا ہی, لیکن یہ آپ کی توازو تھی, آپ کی انتظاری جو حضرت نے بیان فرمائی. تو میرے اخاری بزرگوں میری اور آپ کی زندگی میں توازو کا مسئلہ ہونا چاہیے. آج ان کا مسئلہ حضرت بڑے نمبر اللہ محمد کا معمول یہ تھا کہ سبق کے بعد نظر دوڑا دی اور جو مہمان ہوتے سب کو گھر کھانے لے جاتے. حضرت کے بعد لنگر کھانا چلتا تھا صبح شام سے. ایک مرتبہ آپ کے دسترخوان پر بہت سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں. حضرت کے وہاں عمومی طور پر دو قسم کی ترکاری ہوتی تھی, ایک دال ایک گوشت, دال گوشت. تو ایک مہمان نے کھاتے کھاتے حضرت سے سوال کیا, فرمایا کہ حضرت نبی سے کبھی دو قسم کی ترکاری کھائی تھی؟ حضرت سے سوال کرتے تو نبی سے کبھی دو قسم کی ترکاری کھائی تھی؟ چالیس سال بخاری شریف پر آنے والا یہ آدمی جس نے بارہ سال مزار اقدس پر بیٹھ کر پڑھائے مدنی ہے تین کہتے آپ مدینے میں مقیم تھے. آج کے چچا کی بلڈنگ آج بھی ہے اوہد میں جاتے ہوئے جو لائبریری بنی ہوئی ہے. اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے گرامی آتا تھا تو حضرت فرماتے تھے کالا صاحب و عادل قبر, اس قبر والے نے فرمایا قال رسول اللہ نے اس قبر والے نے کہا چاندنی رات بخاری شریف پڑھائی. وہ جواب دے سکتے تھے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب الاطعمہ میں ایک بات قائم کیا ہے کہ دو قسم کی ترکاری بنانا ثابت ہے, اور حدیث شریف لے آئے کہ نبی کریم جنازہ میں ککڑی کھیرا جس کو ہم بولتے ہیں ککڑی اور کھجور دونوں کو ملا کر تناول فرمایا تو ککڑی ایک ترکاری ہو گئی اور کھجور دوسری ترکاری ہو گئی, دو قسم کی ترکاری ثابت ہے. بخاری نے یہ بات قائم کیا ہے, آپ کے سامنے یہ بات تھا, یہ حدیث تھی, آپ جواب دے سکتے تھے جیسے ہم جواب دے رہے ہیں, لیکن تواضع عاجزی کا فیصل مجا مجایا سنتوں کے اندر اور ڈوبا ہوا وہ اپنے صاحب کو جواب دے رہا ہے, بھائی تم ہم سے اتباع سنت مانگ رہے ہو, ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے, ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو, ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے, ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی, یہ ہمارے اکابر کی زندگیاں ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ پہلی بات تو اتباع سنت, سنت کی اتباع ہماری زندگی میں جتنی ہوگی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بخاری شریف ختم فرماتے تھے, انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ تو اخیر میں طلبا کو کہتے تھے جاؤ ظالمو میں نے تم کو مولوی بنا دیا, جاؤ ظالمو میں نے تم کو مولوی بنا دیا, جس لیے کہ ترمذی ابو داؤد نسائی مسلم سب پوری کر لو لیکن سنت تو اسی پر ملے گی, سنت تو بخاری شریف ہی پر ملے گی, اس کے علاوہ تو سنت بھی نہیں مل سکتی. اس پر فرماتے تھے کہ جاؤ ظالمو میں نے تم کو مولوی بنا دیا, اور یہ فرماتے تھے یہ وزن کی روایت ہے قیامت میں وزن ہوگا تب ہوگا, لیکن اب تو ظالمو تمہارا وزن دنیا میں بھی ہوگا, اس لیے کہ لوگ تمہارا وزن کریں گے کہ مولوی سنت کے پلڑے میں بیٹھا ہے یا دنیا کے پلڑے میں بیٹھا ہے, تو دنیا میں بھی ہمارا وزن ہوتا ہے کہ ہمارے طور و طریق کو ہماری زندگی کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کس محنت پر چل رہا ہے, ہمیں چاہیے کیا, اور ہم بیرون للمختفین کی تفصیل نہ بنیں, بہت معاف فرمائیں کہ میں میری ذات کو کہہ رہا ہوں, بیرون للمختفین کی تفصیل صرف یہ نہیں ہے کہ دین سے متعلق کی آیات نازل ہوئی کہ وہ لینے کا مسئلہ آتا تھا تو پورا لیتے تھے اور دینے کا مسئلہ آتا تھا تو جو ہے کم دیا کرتے تھے, یہ تفصیل بقول حضرت مفتی جلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر جگہ چلے گی, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف ہر چیز میں امت سے عزت کے رہنے والے نہ بنے, امت کو عزت دینے والے بھی بنے, ہم متفق کی تفصیل نہ کریں. تو میں یہ دیتا ہوں کہ خیرن جو پکی ہو کے دین خیرن پر تنوین ہے, تنوین تعمیم کی بھی ہو سکتی ہے تعلیم کی بھی ہو سکتی ہے, اگر تعمیم کی مان لو تو اس صورت میں یوں سمجھا جائے گا جس کو جس درجے کا بھی خیر ملا اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا, اور اگر تعظیم کی لے لو تو جس کے بڑے علوم مل گئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر عظیم کا معاملہ کر لیا. تو میں زندہ ہوں یہ خیرن جو پکے ہوتے دن, اب تفقو کہتے ہیں کس کو, علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو عابد ہو زاہد ہو اور بصیر ہو دیکھنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا, جیسے پاک بیان فرمائے بلال قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات کے اندر, اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں یہی باتیں آئے کہ ہم زاہد ہو ہم مستقی ہو ہم بجائے اہل دنیا بننے کے عابد ہو اور ہم عبادت گزار ہوں, ہمارے طور و طریق سے ہمارے نقشوں سے ہماری زندگی سے ہماری بیٹھک سے امت کو سنر ملے, اگر یہ باتیں ہیں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی بہت کامیاب ہوگی, بہت کامیاب ہوگی. اور ایک خاص بات کہ کسی نہ کسی بزرگ سے وابستہ ہے, یہ بہت ضروری ہے اس وقت کے حالات میں, ورنہ ہمارے علوم ہم کو متفر بنا دیتے, لیکن آج کل تصوف بھی ایک ایسا باب رہ گیا ہے کہ جس میں سوائے خوابوں کے دوسرے, تو یہ خواب دیکھا وہ خواب دیکھا فلا خواب دیکھا, خواب ہی کی دنیا رہ گئی. ہمارے حضرت جب پہلی مرتبہ کھروڑ تشریف لائے افتتاح بخاری کے لیے 22 سال قبل, تو آخر کے وکیل علماء کا تھا, پورے گجرات کے علماء وہاں جمع تھے, اور ایک بڑے عالم نے جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, انہوں نے سوال کیا حضرت سے کہ میں نے خواب دیکھا, کیونکہ شیخ زکریا کے وہ خلیفہ تھے لیکن حضرت شیخ سے ابو داؤد شریف بنی, تو کہا میں نے یہ خواب دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے ایک خواب بیان کیا چاہتے تھے تعبیر مل جائے تو حضرت تھوڑی دیر یوں بیٹھے رہے ان کا خواب سنا اور پھر ان کا نام لے کر ان سے کہا بھائی منام کی باتیں نہ کرو بیداری کی باتیں کرو نبی کی بیداری کی باتیں کرو منام کی باتیں نہ کرو اس لیے کہ منام بہت بہت بشارت ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اور بیداری کی باتوں میں نبی کی جنت ہے سوفی جملہ حضرت نے ان کو فرمایا تھا تو بیداری کی باتیں کرو آج کل تو سب نام رہ گیا خواب ہوگا کہ میں جنت کے پہلے مالے پر اڑ رہا تھا دوسری منزل پر اڑ رہا تھا تیسری منزل پر لیکن اپنے اندر کے عیوب اپنے شہر کو کوئی نہیں پیش کر رہا کہ میں بد نظری کا مریض ہوں میں غیبتوں کا مریض ہوں میں چگلی کا مریض ہوں میں حسد کا مریض ہوں میرے اندر یہ قباحتیں ہیں میں نماز کا شور ہوں میں نماز نہیں پڑھتا میں ذکر نہیں کرتا میرا دل قرآن میں نہیں لگتا میرا دل درود میں نہیں لگتا کوئی نہیں کہتا اپنے شہر سے اپنے عیبوں کو پر صرف خواب بیان کرتے رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ شہر تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر جسمانی طبیب میرے جسم کا علاج کرے تو روحانی طبیب میرے روح کا علاج کر کے مجھے اللہ والا بنا دے اس لیے بیت ہوا کرتی اس لیے بیت نہیں ہوتی کہ میں جس خوابوں کی دنیا میں لے چلوں اور شہر کے منصبوں اور فضیلت کو بیان کرتا رہوں ہمارے حضرت کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی ایک مرتبہ کسی زائد نے آپ کی تعریف کی اور رمضان محمد اللہ نے ملا کر دیے سلام تو حضرت نے اسی وقت فرمایا اور میں 30 سال سے بخاری پڑھاتا ہوں وہ تو میں یاد کیا تو اپنی زندگی کسی شہر سے منسلک کرو جس سے بھی آپ کا جی لگے جس کے ساتھ آپ کا تن گواہی دیتا ہو اس سے اپنی زندگی کو منسلک کرو ہم اپنے ہاتھوں کو ان کے ہاتھ پر دے دیں اپنے آپ کو تابع بنا دیں مہاتما گاندھی نے ایک واقعہ لکھا ایک بزرگ کا ہیا میں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے یوں کہا میں جو چاہتا ہوں وہی اللہ کہتا ہے لوگ کہنے لگے کافی ہو گیا میں جو چاہتا ہوں وہی اللہ کرتا ہے لوگوں نے فرمایا حضرت کیا جملہ بول رہے ہیں فرمایا بالکل جب میں نے اس ذات میں اپنے آپ کو بنا کر دیا تو اس کی چاہت میری چاہت اس کی چاہت جو ہے وہ میری چاہت ہے تو وہ جو چاہتا ہے وہی میں چاہوں گا اور وہ نہیں چاہتا اس کو میں نہیں چاہوں گا تو بڑی بات ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے اور اس کے لیے ہمیں جسے اللہ والوں سے منسلک ہونا دنیا اللہ والوں سے خالی نہیں ہے خالی نہیں ہے پوروں معاشرہ کی جملہ اسمیہ ہے قیامت تک رہیں گے دوام ہے اس میں ہر دور میں رہیں گے نظری غازی ہو غزالی ہو اور سندلی ہو اور جنید بغدادی ہو نظری ایسے نہ ہو لیکن مریض بھی تو ہمیں نہیں ہے اور دنیا کا مزاج یہ ہے کہ اپنے اندر لاکھوں عیب ہو وہ نہیں دیکھے گا لیکن اپنے شیخ کو سونے پر تولے گا کہ میرا شیخ سونے پر تول سکتا ہے یا یہ دنیا کا مزاج ہے تو ہمارا دل جس بزرگ سے لگے جس اللہ والے سے لگے اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نشائیں ان کی باتیں ہمیں علم والے تفکر سے روکیں گی غروب سے روکیں گی حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خان نے بنگلہ دیش کے بہت بڑے شخص دیے جن کے مدرسے کے طلبا صرف دور حدیث میں 800-800 ہو گئے صرف دور حدیث میں پورے مدرسے کے 5,000 طلبا بنگلہ دیش کا دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے وہ شیخ نذیر حضرت سے منسلک ہوئے حضرت کو فرمایا حضرت بد نظری کی عادت ہے طلبا پر بری نظر پڑتی ہے تو حکیم صاحب نے کیا فرمایا جس طالب علم سے متعلق تمہاری بری نظر چلے اس کو اٹھا کر کے آخری سب میں بٹھاؤ یا اس کو اٹھا کر کے کونے میں بٹھاؤ اور 6 مہینے کے بعد پھر مجھے بیان کرنا آپ نے اسی طرح ترتیب کو شروع کیا کہ خوبصورت طلبہ کو سائڈ پہ بٹھانا شروع کیا یا بالکل آخری سب میں بٹھانا شروع کیا چاہے وہ ذہین ترین ہو اور پھر اپنے درس کو شروع کیا لکھا ہے حالات میں 6 مہینے کے بعد آئے اور فرمایا کہ حضرت کیا بتاؤں میں نے 6 مہینے میں 3 مرتبہ زیارت نبوی سے مالا مال ہو گیا جبکہ میں 22 وہ فرماتے ہیں میں 22 سال سے بخاری شریف پڑھاتا ہوں ایک دن کی زیارت ہوئی تو ہم اپنے شیخ کے سامنے جب اپنے حالات کو رکھیں گے تو وہ اپنی تربیت کرے گا, وہ اطلاع کرے گا, وہ ہمیں راستے بتائے گا کہ بدنظری کا کیا علاج, زنا کا کیا علاج. اور بھائی یہ بھی یاد رکھو کہ اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا ہے کہ شیخ پلا دے اور دور ہو جائے اندر, کوئی وظیفہ نہیں ہوتا ہے کہ قیمت دور ہو جائے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اپنی ذات سے دباؤ ڈالنا پڑتا ہے, زور دینا پڑتا ہے. حضرت اکبر خان جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ظاہر سے معاملہ کا کیا زور سے, حضرت فرمایا حضرت کچھ ڈال دیجیے, تو وہ کیا عادت ہوتی ہے, حضرت کچھ ڈال دیجیے, تو حضرت نے فرمایا بلغم ہے کہیں تو ڈال دو, بلغم ہے کہیں تو ڈال دو. اور پھر حضرت نے فرمایا اگر ایسے معانقوں سے زندگی کی اطلاع ہو جاتی تو پھر نبی صرف صحابی سے معانقہ کر لیتے اور ان پر وہ محنت نہیں فرماتے جو روایتوں میں آئی. ظاہر سی بات یہ کہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, اپنی ذات کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, بہت مرتبہ زور دینا پڑتا ہے, تب جا کر ہمارا نفس شرارتوں سے وہ جو ہے لمبامہ بنتا ہے, اور پھر لمبامہ کے بعد بڑھاپے میں جا کر کبھی مطمئنہ بن جائے تو بن جائے, اور ان کے یہی لالچ کے راضیت مرضیہ کا پروانہ ملے تو ملے, ورنہ لمبامہ ہی بن جائے تو غنی ہو. مطمئنہ تو بہت دور کی بات, لمبامہ ہی بن جائے تو بہت غنی ہو. تو اس کے بارے سنت, اپنے آپ میں توازن, انتظاری کا مزاج, کتب بنی کا مزاج ہمیشہ, اور احمد اللہ کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت, یہ چار باتیں اس وقت ذہن میں تھی جو میں نے اپنے بزرگوں کی باتوں کی روشنی میں کہی ہے, جو احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی مقدس آیات سے اور بزرگوں کی زندگی سے جو سمجھ میں آتی تو میں نے ذکر کیا. ابھی میں نے ساتھیوں کے سامنے ہندوستان کے لیے جہاں ایک بات ذکر کی, ایک چاہے پیس ہوئے بہت بیمار ہو گئے, وہ شہر کو خط لکھتے ہیں اور خط میں لکھا کہ حضرت آپ سے بیٹھ ہوا وظیفہ دیا آپ نے بڑا بڑا کچھ صرف فرائض پڑتا ہے, بس وظیفے مستحد فرائض پڑتا رہا اور اہل ویال کے لیے محنت کرتا رہا کماتا رہا اور ہاتھ بھی اٹھائے تو اہل ویال کے لیے ہی, جو آپ اور کسی کے لیے نہیں تھی. حضرت میں توقر رہا ہے مجاہدہ رہا, اپنے جس طرح مرض پر ہوں خطر دنیا بنا میری تو دنیا کی دے آپ کتنا مایوس ہوا ہوگا, ارے آپ سن کر مایوس ہو رہے ہیں تو وہ کتنا مایوس ہوا ہوگا. اب حضرت جواب تحریر کرنا, حضرت نے فرمایا وظائف اور ذکر جو ہے وہ مستحب و مظلوم ہے, کوئی حل نہیں, فرائض ادا کیے ہیں, انشاءاللہ اللہ اسی پر مغفرت کرے گا. کتنی تسلی ہوگی. دوسرے نمبر پر حضرت نے لکھا کہ تم اہل و عیال کے لیے جو مجاہدہ کرتے ہو اس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو, اہل و عیال کے لیے مجاہدہ جہاد اکبر ہے, جہاد اکبر کا. اور تیسرے نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس توکل نہیں رہا, میں دعا بھی اہل و عیال ہی کے لیے کرتا رہا, تو ایک طرف کمانے کی کوششیں اور پھر دعائیں کرنا یہ تو عین توکل ہے. کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو عین توکل ہے. فرمایا انشاءاللہ تم دنیا سے ایمان سلامتی کے ساتھ جا رہے ہو, امید کرتا ہوں کہ اللہ مغفرت کرے. دیکھیں کیسے تسلی دے دی آپ نے. مارو دیکھ ایک گھنٹہ تو ہو چکا ہے, اور بار بار تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر تھانوی نور اللہ مسل نے کس انداز سے تسلی, ہمارے اساتذہ کی تربیت کے جو سروں سے بہت عجیب و غریب طریق ہوا کرتے ہیں. علامہ شیخ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بحث ہونے لگے بلی سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت, جب کتنا بڑا آدمی, آخر کوئی تو بات تھی جو شبلی کا جاگیر سے ہیں اور اگر افضل تھانوی سے بحث ہو رہا ہے, آپ انداز لگائیں کہ اگر تھانوی کے پاس کوئی تھا تبھی تو وہ گئے تھے. اور سہرسا جب بیٹھ ہوئے ہیں تو حضرت کی پہلی شرط تھی 40 دن تک سوال نہیں کر سکو, بہت سخت شرط تھی. حضرت کی وہاں تو شرائط تھی, کئی بمتفق باتیں نہیں, بڑی شرائط والی زندگی. حضرت تعویذ دیا کرتے تھے 11 سے 12, تعویذ لکھتے تھے 40 دیتے تھے. اب حضرت کو بہت مرتبہ پوچھنا پڑتا کہ اس کی تعویذ دوں, تو بہار کے لوگ بہت اس کے بات کو تعویذ کرتے تھے, اور حضرت کو اس میں بڑا جگ محسوس ہوتا تھا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے. تو حضرت نے ایک چیز تھام لیا کہ اپنے پیٹوں میں لائی ہے کہ کس کا تعلیم چاہیے, بس جو آئے گا تعلیم جو دن ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت تعلیم جو آدمی آئے ان کو تعلیم دی. ظہر کی نماز کے بعد خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کہنے لگے خواجہ صاحب بڑے مزے آیا ہے. فرمایا کہ کیا ہوا؟ فرمایا دو صاحب تعلیم لینے آئے تھے, پوچھا نہیں جس سے تعلیم کی, میری دس منٹ بچ گئی. فرمایا کہ کس شکل کے تھے؟ کہاں سب وہ تعلیم لے کر نیچے خانقاہ میں آئے تھے, وضو کرتے کرتے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت تو کتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ بن بتائے پتا چل جاتا ہے. حضرت خان جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا غالبوں نے مجھے عالم الغیب بنا دیا, کل سے میں پوچھ لیا کروں. یہ تو رب کی صفت تھی جو مجھ پر انہوں نے چسپا کر دی, کل سے میں پوچھ لیا کروں کہ کس کی تعویل لے لیا. یہ بات کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ امت غلط عقیدے میں نہ جائے. آپ کی کسی کی توجہ سے مجھے ابھی حدیث کیا ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر اگلے دن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اور دوسرے دن سورج گرہن ہوا تو صحابہ کہنے لگے کہ یہ سورج گرہن جو ہے وہ ابراہیم کے غم کی وجہ سے, ابراہیم کی وجہ سے سورج گرہن ہوا. اب آپ بتائیے کہ میرے ابا کی یا میری امی کی یا میرے رشتے دار کی یا میری بیوی کی یا میرے بچے کی موت ہو اور ذرا بارش گر جائے, ذرا دھندلا سا آ جائے, ذرا فنا ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ لوگ اگر ہمیں کہیں ماشاء اللہ آپ کے والد صاحب کی وجہ سے سو پھولے نہیں کمائیں گے, واہ واہ میری تعریف ہو رہی ہے, واہ واہ میری تعریف ہو رہی ہے. اور حضرت نے جب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا کہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کی وجہ سے ہوا ہے تو حضرت نے کیا فرمایا؟ لا ينتفع للموت احدی ولا لحیاتی. سورج گرہن کا تعلق اور چاند گرہن کا تعلق کسی کے موت اور حیات سے نہیں ہے, اس کا تعلق تو اللہ کی قدرت سے ہے. اللہ اپنی قدرت کو جب بتانا چاہتا ہے تو اس موقع پر اس طرح پکڑ لیا کرتا ہے تاکہ دنیا کو بتائے کہ اللہ کی قدرت کتنی زبردست ہے. حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرما کر امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ غلط عقیدوں میں نہ جا. حالانکہ تعریف ہو رہی تھی حضرت, لیکن تعریف ایک طرف, امت غلط عقیدوں میں جا رہی تھی اس سے امت کو بچا لیا. یہ ہم علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جزی مسائل میں بحثوں کے بجائے امت جو آج غلط عقائد میں جا رہی ہے اور ہمارے معصوم معصوم بچے ان انگلش اسکولوں میں پڑھ پڑھ کے ان کا برین واش کیا جا رہا ہے اور ان کے ذہنوں کے اندر بجائے رب کے اور بجائے اللہ کے ان کے دل و دماغ کے اندر عیسیٰ کا بود ہونا ثابت کیا جا رہا ہے اور رام کا معبود ہونا ثابت کیا جا رہا ہے. ہمیں ان بچوں کی اور ان نسلوں کی اور اس امت کی حفاظت کی ذمہ داری کرنی ہے کہ جو غلط عقائد کی دنیا پر ایمان سے نکلے جا رہے ہیں. اپنی تاریخ کی فکر نہ کرو, کبھی بھی اپنی تاریخ کی فکر نہ کرو اور نہ اپنی برائی کی فکر کرو. اپنی برائی کی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے. حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم, ہم نے مفتی ملی شریف مکمل پڑھی تو حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ درس میں ملی شریف میں فرمایا کہ تاریخ عوام وطن کی سے عوام, تاریخ عوام وطن کی سے عوام, مثل ذکر الحمار. سمجھ میں بھی آئے مثل ذکر الحمار, یکسر و یسور, کبھی طویل ہو جائے کبھی چھوٹا ہو جائے. فرمایا بس یہی حال ہے عوام کی تعریف اور تنقید کا کہ کبھی تو آپ کی تعریف کریں گے تو آسمان پہ لے جائیں گے اور ذرا سے بدلے کے اوپر آپ کو جیسے زمین کے نیچے دفن کر دیں. ان کی تعریف اور تنقید کے اوپر توجہ نہ کرو. اور بھائی اگر کوئی ہماری برائی بھی کرے تنقیدات اور ہمارے خلاف ہو تو یاد رکھو ان کو یہ جواب دے دو کہ تو بہت پرانا طریقہ ہے جو نبوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. قرآن کریم دیکھو رضوان و سلام کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو نقل کیا ہے ہم اراذلنا بادی الرائے, کیا کہا نوح کو یہ تیری اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو سنگین لوگ ہیں, جو بادی الرائے رکھنے والے اراضی اور غریب قسم کے لوگ ہیں یہ تیری اتباع کر رہے ہیں. تو ہم ان سارے برائی کرنے والوں کو جواب دے دیں کہ برائیوں کا سننا یہ تو ہمارے نبیوں کے گلے کا زیور تھا, ہمارا بھی زیور ہے, یہ ہمارا زیور ہے, ہم نے پہنا ہے, ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے. اور ہم ان برائیوں سے لڑنے والے نہیں ہیں، لیکن امت میں دین کا کام کرتے رہیں اور امت کے مزاج کو درست کرتے رہیں گے اور امت کو جہنم سے بچا کر جنت والے راستے پر لاتے رہیں گے. اسی لیے ہم عظیم اور شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں فرمان کرتے تھے کہ اے علماء کی جماعت، تم صرف بدائی میں نبی کے نائب نہیں ہو، تم نبی کے درد میں بھی نبی کے نائب ہو، نبی کے قرب میں بھی نبی کے نائب ہو، نبی کے آنسو میں بھی نبی کے نائب ہو، نبی کے غم میں بھی نبی کے نائب ہو، اور نبی کی لاش کی بیزاریوں میں بھی نبی کے نائب ہو. ہم ہر چیز میں نبی کے نائب، ہماری دعائیں صرف میرے بچوں کے لیے نہ ہو پوری امت کے لیے، ہمارا درد صرف میرے گھر کے لیے نہ ہو پوری امت کے لیے، ہمارا غم پوری امت کے لیے، ہمارا رونا پوری امت کے لیے، سب کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہیں اپنی زندگی کو قربان کرتے چلیں گے اور نشاوت کرتے چلیں گے. اور گناہوں سے احتیاط، گناہوں سے ہر درجہ احتیاط. وہی عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے، فتوحات کو سمجھنے والے انور گھر رکھ لی جائے. سردا فرماتے ہیں کہ بھائی اگر دین کو کوئی سمجھا تو تین آدمی سمجھا. فرمایا ایک تو وحیدین ابن عربی، ایک امام بخاری، اور ایک طالب علم دسویں بھی سمجھے. اور ساتھ مسکرا کر فرماتے تھے آدھا ایک اور آدمی سمجھا ہے اور وہ اکبر کا تشویر سمجھا، وہ آدھا سمجھا ہے. ساتھ سے بہت بڑے آدمی تو وہاں سے مکیہ تو ہوں. حالانکہ یہی محیودی ابن عربی کے بعد میں مجدد الگردانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پرلے درجے کا بے بہو مجدد صاحب یہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ بڑوں کی بات ہے. اور مجدد صاحب کی ایک بات مجھے یاد آئی کہ کسی نے اگر مجدد صاحب سے پوچھا کہ سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کیا ہے، بہت کام کی بات ہے، بہت کام کی مکتوبات ہے، بہت کام کی بات کہی. فرمایا سدی کی تاریخ کیا ہے، تو فرمایا ایک بڑا آئینہ لے آؤ اور اس آئینے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں، تو یہ جو حضرت کھڑے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آئینے میں جو عقص نظر آ رہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. یعنی نسبت اجتہادی حاصل تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جس کو نسبت اجتہادی حاصل ہو وہی نائب بھی بن سکتا ہے، اسی کو نیابت ہو. اسی لیے صدیق اکبر کے باپ میں حضور اشارے کر کے گئے کہ میرے باپ میں اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو ابو بکر بنے گا، میرا بھائی بھی نہیں ہوگا. تو میوزین جان بھی نے فتوحات مکیہ سے ایک مثال دے کر یوں لکھا ہے کہ جب آسمان ابر آلود ہو جاتا ہے اور بادل بہت ہو جاتے ہیں تو آفتاب نظر نہیں آتا. فرمایا جب گناہوں کا بادل بہت چھا جاتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل جب ابر آلود ہو جاتے ہیں تو ہمیں اللہ بھی نظر نہیں آتا، نبی بھی نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ میری ذات بھی مجھے نظر نہیں آتا. نہ تقوا، نہ خشیت، نہ خوف، نہ ورع، نہ پرہیزگاری، نہ دل کی، نہ اللہ کی یادیں، سب ختم ہو جاتا ہے. فرمایا معاصی کو ختم کرو تو انشاءاللہ تعالی پہلے ذات نظر آئے گی پھر اللہ نظر آئے گا. اپنے معاصی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دنیا بھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذہن کمزور ہے، ذہن کمزور ہے. میں سب کو ایک ہی بات کہتا ہوں، شکا تو اللہ وسیع ہنسو ہے، ایک ہی بات ہے، معاصی کو ترک کرو. اللہ تعالی ذہن کو بھی بہتر سے بہتر بنا دے گا اور آپ کا مضبوط سے مضبوط ہو جائے گا اور ذہن تیز سے تیز تر بن جائے گا. شرط یہ ہے کہ معاصی کو چھوڑنے والے بنے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگیاں، میں میری ذات سے متعلق کہہ رہا ہوں کہ مجھے معاصی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، سنت پر اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے، تقوا ورا اور پرہیزگاری پر ہمیں اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اہل اللہ سے انصلاح، اللہ والوں سے رب، اللہ والوں سے تعلق، ان کی صحبت سے جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے پند و نصائح پر عمل کرنا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ عمل کرنا. ہم سنتے تو ضرور ہیں بزرگوں کی باتوں کو، ان کی مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں نہیں جاتے. ہمیں اپنی زندگی میں اس کو لانے کی ضرورت ہے. ہم کامل جھاڑ کر کے کھڑے نہ ہو جائیں، جس بزرگ کی صحبت میں جائیں تو ہم ان باتوں کو اپنے اندر، ویسے آپ نے مسئلہ ماشاء اللہ آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے خلاف کوئی مسئلہ کیا اور اجمالی معافی مانگ لے تو بھی معافی، یہ تو ہمارا ہیلا ہے ہی کہ اجمالی معافی مانگ لے شادی ہو جائے. اور خود امام بخاری نے اس کو ثابت کروایا. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ جب علیحدہ ہوتے تھے تو کہتے تھے بھائی کہا سنا معاف کیجیے، سب آ گیا کہا سنا معاف کیجیے. تو اجمالی معافی کافی ہے، آپ نے بہت ستایا بہت ستایا، ابھی میں یوں کہہ دوں بھائی مجھ سے جو ہوا وہ معاف کر دو، اس نے کہہ دیا ہم نے معاف کر دیا، معافی ہو گئی، سب معاف ہو گئے۔ لیکن حضرت خان بھی فرماتے ہیں میرا مزاج یہ ہے کہ کوئی مجھ سے جب کہتا ہے حضرت معاف کیجیے تو میں پوچھتا ہوں کیا کیا تھا، میرے سے کیا بتاؤ۔ اب وہ ظاہر بتاتے ہیں کہ میں نے بھی بچی تھی آپ کی، میں نے آپ کے خلاف یہ بات کہی تھی کہنا، حضرت فرماتے میں اپنے شان کی وجہ سے نہیں پوچھتا ہوں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ مجھ میں موجود ہو تو میں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف۔ اسی لیے حضرت خود فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا تھا تو میں نے غصے پر تین تقریریں کی، دیکھ لینا تقریب میں ہے وہ تین تقریریں، الغضب، حقیقت الغضب، اسباب غضب، یہ تین تقریروں کے نام ہیں۔ فرمایا میں نے تین تقریریں کی غصے کے اوپر اور اپنے دل کو یوں کہا تو سب کو غصے سے منع کر رہا ہے، تو غصے کیوں ہو رہا ہے، اللہ نے ان تین تقریروں کے سبب سے بلا وجہ کے غصے کو ختم کر دیا۔ تو اپنی تربیت اپنی اصلاح، یہ جب تک ہمارے اندر فکریں زندہ نہیں ہوگی وہاں تک ہم دوسروں کی تربیت نہیں کر سکتے، اور جہاں مدرسوں میں پڑھائیں امانت داری کے ساتھ پڑھائیں، دیانت داری کے ساتھ پڑھائیں، وقت کی ضروری پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ اپنا بھرپور ہو، طالب علم کی پیاس مکمل بھول جائیں، اور طالب علم ناقص مسئلہ لے کر کے نہ جائیں، اور ہم اس کے لیے پوری تیاری کر کے جائیں، محنت کر کے جائیں، اور اس طرح تیار ہو کر کے جائیں کہ طالب علم جو محتاج بن کر کے آیا ہے اس کو علوم ملے۔ یہ المیہ ہے کہ جو ہے حاجی علی اختر کو بھی پڑھا دیا، پوری ترجمہ پر جیسے ہی پڑھا دیا، جس سے طالب علم خوش تو ہو جائے گا لیکن فنی آدمی نہیں بنے گا۔ فن پڑھانے کے لیے فنی کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اگر نحو پڑھاتے ہیں تو نحو کی کتاب مکمل فنی دیکھیں، سر پڑھاتے ہیں تو سنس کی فنی کتاب، فقہ پڑھاتے ہیں تو فقہ کے فن کو پڑھیں۔ فن پڑھنے سے آدمی بنتا ہے، کتاب پڑھنے سے مدرس بنتا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم فن پڑھنے پڑھانے والے بنے جو علوموں کے اندر ہیں، اور 100% ہم محنت کریں، یہ نہ سوچے کہ یہ طلبا پہلے یہ کچھ محنت نہیں کرتے مجھے کیا ضرورت ہے، ایسا نہ سوچے۔ ایک لطیفہ جو میں نے جگہ جگہ سنایا ہے کہ ایک منی صاحب کا کسی دارالعلوم میں تقرر ہوا تو استعداد کمزور تھی، اور پھر عجیب و غریب کے مقامی نظام نے اٹھا کر ان کو مقرر مان کے، اور وہ مطلب جیسے کسان ہے استعداد کمزور ہے، اور پھر مختصر پڑی بھی نہیں انہوں نے، تو رات میں چکر لگا رہے تھے تو دیکھا طلبا مختصر ہی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاؤں نیچے سے زمین نکلنے لگی کہ اگر کل اسکان کر دیا تو میں جواب کیا دوں گا۔ صبح جب درجہ میں طلبا آئے تو میں ماشاء اللہ آپ لوگ رات میں ذہنی رشوت، ماشاء اللہ آپ رات میں مختصر مانی دیکھ رہے تھے، بہت اچھا بہت محنت کر رہے تھے، ہم مختصر مانی دیکھ رہے تھے، آج پہلا درس ہمارا ہونے والا تھا تو ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ شراب بھی دیکھ رہے تھے، پر میں کون سی شراب دیکھ رہے تھے کب بار دوں۔ تو وہ مدرس صاحب کہنے لگے کہ بالم پھول کون سی شرح ہے، میں نے تو آج تک سنی نہیں، بالم پھول چل رہے ہیں حضرت، بالم پھول بڑی زبردست ہے، مدرسے کون کر رہے تھے، میں نے نہیں سنا یہ شرح لے آئے، کون سی شرح ہے، جب لے وہ لے کر کے آئے تو اس پر لکھا تھا بل متبل، باقی ساتھ عجیب تھا، تو بل متبل کو پڑھ دیا بالم پھول، تو منصا کو اپنے دل میں کہنے لگے کہ ماشاء اللہ جب آپ بالن پور سمجھتے ہیں تو اپنا بھی تالن پور چل جائے گا، چلے گا اپنا تالن، کوئی حرج نہیں ہے، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تم ایسے مدرسے نہ بنے، فن پڑھائیں طلبا کو، فن پڑھائیں، اگر وہ فن پڑھیں گے تو ان کو سختی لگے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فراغت کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی وہ آپ کو یاد کرے کہ کتنے ہمیں بنایا تھا، کسی نے ہم پر محنت کی، آج ہم فنی آدمی بنے۔ شہید کا پالن پوری دعوت برکاتی میں ہمارے وہاں اس مرتبہ شہید لائے تھے، فرمایا کہ میں مولانا ابراہیم صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں تیر رکھ رہا تھا، مالش کر رہا تھا، تو میں حضرت بلیابی علیہ رحمت سے فرمایا کہ حضرت بلیابی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا کہ طلبا کی تین قسمیں، فرمایا پڑھنے والے، پڑھنے والے اور پڑھنے والے، پڑھنے والے 10% ہیں. پڑھنے والے کون زبردستی آ گئے والدین نے بھیج دیا, اور پڑھنے والے کون کھانا نہیں کھائے لے آ گئے کھائیے 90%. حضرت بریانی فرماتے ہیں لیکن ان 10% کی بدولت اللہ 90% کو بھی پال لیتا ہے, چل جاتا ہے. تو 10% پڑھنے والے ہیں ان کی بدولت اللہ 90% کو بھی چلاتا ہے, ورنہ روزی ان 10% کی وجہ سے آ رہی ہے. جو مخلص ہے جو پڑھنے والے ہیں ان کی وجہ سے روزی آئی. تو مفتی صحیح صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تیل مالش کرتے کرتے یہ کہا کہ حضرت اساتذہ کی تین چیز میں تو حضرت بلیا بھی صدر المدرسین تھے. فرمایا تین کس میں کون سی؟ فرمایا حضرت ایک وہ مدرسے تھے جو رات میں مطالعہ کیا خوب, اور جتنا مطالعہ کیا سبھی بول دیا یہ تو کہہ کر دی, کہ جتنا مطالعہ کیا سب بولنا یہ کہہ کرنا ہوا. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے اس لیے کہ طالب علموں کی تعداد کو دیکھ کر بات کی جائے. اور ایک وہ مدرسے تھے جس نے مطالعہ خوب کیا لیکن طالب علموں کی صلاحیت کے مطابق اپنی تقریر کو ترتیب دے کر بیان کیا تاکہ اس کے پاس فن پہنچے. 10 باتیں دیکھی اس کو ملا کر 4 باتوں میں اچھی طرح گیا. اور ایک وہ مدرس ہے کہ جس نے کچھ نہیں دیکھا آیا درسگاہ میں طالب علموں سے کہا عبارت پر, وہ عبارت پڑھنے لگا سارے نیچے دیکھنے لگے, اس نے یوں چشمہ اٹھا کر حاشیہ دیکھ لیا, ماں بہن سسر دیکھ لیا, اور گھنٹہ پورا کرنے کے لیے لمبی تقریر کری. حضرت بلیانی فرماتے ہیں پہلا بھی ناکام آخری بھی ناکام, جس نے جتنا دیکھا اتنا بیان کیا وہ ناکام, جس نے کچھ نہیں دیکھا وہ بھی ناکام, اور جس نے بہت دیکھا اور صلاحیت کے مطابق پڑھایا وہ کامیاب. اور پھر حضرت بلیانی نے فرمایا کہ اچھا وہ کون مدرسین ہے کہیں کہ جو مطالعہ کر کے نہیں آتے اور درندہ میں چشمہ اتار کے حاجیہ دیکھ کر پڑھا دیا کرتے ہیں؟ تو مفتی صحیح صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں ہوگا, حضرت فضل المدرسین آپ ہیں, تحقیق آپ کو کرنا ہے, میں نہیں کروں گا, آپ کو تحقیق کرنا ہے کہ کون یہ کام کر رہا ہے. تو اگر علوموں میں ہم پڑھاتے ہیں تو کمال کا ہوا ادا کریں. بہرحال یہ چند باتیں ذہن میں آئی, میں خود محتاج ہوں تقوی کا, ورا کا, پرہیزگاری کا, سنت کا, اکابروں نے جو اقابر نے بزرگوں نے جو کچھ کہا میں اس کو نقل کیا. اللہ ہم سب کو پاکیزہ بھی نہیں نصیب کرنا. ماشاء اللہ آپ بہت کام کر رہے ہیں, اور ان حالات میں جو اس وقت چل رہے ہیں ملک کے بدترین حالات, جس میں امت کو سنبھالنا اور امت کو پکڑنا اور امت کو لے کر کے چلنا بہت بڑا کام ہے. اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ چار دیواری میں رہ کر کے صرف کام کرتے رہو, باہر بھی نکلو اور امت کے ایمان کو بچاؤ, عقائد کو بچاؤ, امت کے مسائل کو بچاؤ. ہمارا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ, جگہ جگہ جا کر عمر کو کہو کہ ہم اسی ملک میں رہیں گے اور انشاءاللہ زندگی یہیں گزرے گی اور ایمانی تصرف کے ساتھ رہیں گے اور سنت نبوی کے ساتھ رہیں گے. یہ عمر کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو مایوس ہو چکے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا, صرف چہار دیواری میں رہ کر کے نہ رہے, صرف مسجد کے امام بن کر کے ہم زندگی نہ گزاریں, ہمیں امت کو لے کر کے چلنا ہے. اور جن جن اللہ تعالیٰ نے علماء کو جو ہے کتاب کا ملکہ عطا کیا ہے اور وہ مشاہدہ تقریر کر سکتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کو سمجھائیں اور امت میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ممبر ہم کو ملا ہے وہ اختلاف پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو نہیں دیا, یہ ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑنے کے لیے دیا ہے. یہ ممبر ایسے ہی ہم کو نہیں ملا, یہ جوڑنے کے لیے ہم کو دیا ہے. میں اپنی خواہشات کے خاطر, اپنے نفس کے خاطر, اپنے 2 حاجیوں کو راضی کرنے کے خاطر اور 2 مالداروں کو راضی کرنے کے خاطر اور کسی ٹرسٹی یا سیکرٹری یا پریزیڈنٹ کو راضی کرنے کے خاطر امت میں اختلاف نہ کروں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس بنیاد پر کعبۃ اللہ کو نہیں توڑا کہ ابھی ابھی تیری قوم عائشہ مسلمان ہوئی ہے, اگر میں اس کعبہ کو توڑوں گا اور بنیاد ابراہیم پر بنانے جاؤں گا تو تیری قوم مکہ والے یوں کہیں گے ہمیں مسلمان بنا کر ہمارے کعبہ کو توڑ دیا, ان کے دل ٹوٹ جائیں گے. نبی نے مشرک کے بنے ہوئے کعبہ کا طواف بھی کیا, اسی میں نماز پڑھی, لیکن کعبہ کو نہیں توڑا اس لیے کہ امت کا دل نہ ٹوٹ جائے. جس نبی نے امت کے دل کو بچانے کے لیے کعبۃ اللہ مشرکین کا برداشت کر لیا, اس کی امت کے نائبین اور علماء ان کو چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے دلوں کو بچانے والے بنیں, اختلاف کرنے والے بنیں. محبت اور جون پیدا کرنے کے طریق پیدا کریں. نبی کی زندگی میں تو بخاری نے یہ بھی بتایا کہ ضرورت پڑی تو مدینہ المنورہ سے کوفہ جو 7 کلومیٹر تھا اس وقت حضرت پیدل چل کر کے گئے صرف ایک مسئلے کی صلح کرانے کے لیے. اور حال یہ ہے کہ بلال کو کہہ کر دیں اصل کا وقت ہو جائیں, کسی کو کہنا نماز پڑھا دیں, اور وقت ہوا صدیق اکبر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور دوران نماز حضرت تشریف لے آئے, ابو بکر پیچھے آتے اور حضرت نے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائی. آپ نے اپنی امامت کو چھوڑ کر صلح کے فریضے کو انجام دیا, کیا یہ علماء کی ذمہ داری نہیں کیا امت میں صلح کرائیں؟ میراث کے مسئلوں میں جھگڑا ہے, بھائی بھائی میں جھگڑا ہے, بہن بھائیوں میں جھگڑا ہے, ماں باپ میں جھگڑا ہے, بیوی شوہر میں جھگڑے ہیں, طلاق کے کتنے مسائل پڑے ہوئے ہیں, اختلاف کے مسائل پڑے ہوئے ہیں, کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جو شوہر کے پاس نہیں جا رہی ہیں. ان مسائل کو میں نے اور آپ نے اپنے دل پر نہیں لیا, اور اگر میں نے اور آپ نے امت کے ان مسائل کو حل نہیں کیا تو اللہ ہی معاف فرمائے. کل کو نبی کا ہاتھ ہو اور میرا غریبان کو کہ تم صرف اپنی برائی اور اپنے جامے ہاتھ آ سکتے تھے, باقی تم یہ کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں عالی میں بعمل بنائے اور امت کو لے کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میں میری ذات کو کہتا ہوں اور آپ جمیع اقابر اور بزرگان دین کو کہتا ہوں, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللهم عانس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عناء الليل وعناء النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين. اللہ یہ تیرے دین کے خدام ہیں سب کو قبول فرما لے, اللہ سب کو قبول فرما لے, سب کو قبول فرما لے, سب کی ضرورتوں کو دست دہر سے پورا فرما. اے اللہ ہمیں موتی اور دینے والے بنا, مانگنے والے بننے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارا ہاتھ اوپر رکھ اور نیچے رکھنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب نے جو ایسی روزی مانگی تھی کہ جو دوسروں کے محتاج بننے سے بچا لے, ہم بھی اے اللہ اسی روزی کا تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تو ہمیں خوب حلال روزی عطا فرما تاکہ ہم دوسروں کے محتاج نہ بنے. الہ العالمین ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. یہ تیرے دین کے خدام جن کی راتیں بھی خدمتوں میں گزر رہی ہے اور جن کا دن بھی خدمتوں میں گزر رہا ہے, ان کی ضرورتیں تو خوب جانتا ہے, غیب سے ضرورتوں کو پورا فرما دے. اللہ عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے, عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے, عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے. اے اللہ جہاں اریانیت ہے, بے حیائیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, حالات ہیں, ننگا پن ہے, تنقیدیں اور تنقیدیں ہیں, اے اللہ اس بکھرے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے ماحول میں یہ تیرے خدام, تیرے دین کے خادم اور تیرے نبی کے نائب, اے اللہ دین کے جھنڈے کو لے کر چل رہے ہیں, اللہ ان کی مدد فرما, نصرت فرما, مدد فرما, نصرت فرما, ہر طرح سے حفاظت فرما, ہر طرح سے حفاظت فرما, ہر طرح سے حفاظت فرما, کاموں میں برکتیں عطا فرما, بد نظری سے حفاظت فرما, فقر فکر سے حفاظت فرما. اللہ ایمان و اسلام کا بول والا فرما, ایمان و اسلام کا بول والا فرما, اللہ ایمان و اسلام کا بول والا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما, ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما, تعظم حیات اس دین سے وابستگی نصیب فرما. پڑھتے پڑھاتے ہوئے اللہ ہمیں اٹھانا, نمازوں پر موت عطا فرمانا, تلاوت پہ موت عطا فرمانا, ذکر پہ موت عطا فرمانا. اے اللہ ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما, سجدوں میں سرور عطا فرما, تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے قلوب میں اپنی تجلیوں کو ظاہر فرما دے, جیسے تو نے کعبہ پر تجلی فرمائی، ہمارے قلوب پر بھی تجلی کو ظاہر فرما دے، ہمارے دلوں کو بھی کعبہ بنا دے، ہمارے دلوں کو بھی کعبہ بنا دے. اللہ برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ منسن نسل نسل حسن نسل پر عمل کی توفیق عطا فرما، و منسن نسل نسل سیاحت سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے ان علماء کی خدمت کی بدولت، ان کے قرآن اور حدیث کی برکتوں کی بدولت، ان کی آمینوں کی بدولت اللہ تو قبول فرما لے. صلی اللہ علیہ نبی کریم رحمتہ یا